بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يراندكوي. مثل ما كانوا فكونوا، للأعادي لا تلينوا. عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا. في سبيل الله ماتوا، ما استكانوا لم يهينوا. ما استعانوا بكفور، دينهم دوما مصون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زماد دين اسلام عزت مندو مسلمانان ورنو، د نبی علیہ الصلات والسلام مبارک او جلیل القدر صحابه کرامو د سیرت مختصر لړۍ شروع وا، چې د هر صحابي سیرت څخه منګ او تاسو ته نوې نوې او ځانګړي فواید او درسونه منګ او تاسو ته حاصلېږي. نن د نبی علیہ الصلات والسلام یو بل مرګري تذکره کوو، دا هم یو جلیل القدر صحابي دی. د ادب فضیلت کې دومره خبره هم بس ده چې د اسلام په حالت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ مبارک لیدل دی، او په دغه اسلام باندې د انسان ته مرګ راغلی دی. دا هغه صحابي دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په اړه باندې فرمای، کم سیکون له من الشأن لو سلم من وباء المدینه. د دې انسان دپاره به ډیر اوچت شان وي، دا به ډیر یو لوی انسان وي، خو که چیرته د مدینې د وبانه او د مدینې د مرض نه دا بچ شو، نو دا به ډیر ناشنا انسان وي. دا د نبی علیه الصلات والسلام گواهی وه. د ده د سیرت دوه تذکیرې دي. اوله تذکیره د جاهلیت ته، او دویمه تذکیره د اسلام ده. دا هغه صحابي دی چې نمونه هم دوه دي. په جاهلیت کې به خلکو هغه ته زید الخیل ویلی، او د اسلام نه وروسته نبی علیه الصلات والسلام په هغه باندې زید الخیر نوم کیښدو. د جاهلیت اړخ به اول ذکر کو. شیبانی د بنو عامرو څخه حکایت کوي، و یو کال په منګ باندې ډیره سخت راغله. قحط و هیڅ قسم غله نه میلاویدله، مالونه مړه شو، فصلونه ختم شو. نو په منګ کې یو کس راولګېدو، خپلې کورنۍ او اهل سره حیرا علاقې ته لاړو. دا په عراق کې یو خار دی، او خپل خزو بچی دلته پریښدل. هغوی ته یې وویلې، انتظرونی هنا حتی اعود الیکم، تاسو صبر کوئ په دې ځای کې تر دې چې زه تاسو ته راوګرځم. بیا قسم وکړو په دې خبره باندې چې یا به دې بچو ته مال راوړم، او یا به چې کم دی په دې لار کې زه مړ کېږم. ځان سره یې لږه غوندې توخه واخیسته، او روان شو په مزل باندې، سفر باندې شروع وکړه. کله چې یوه ورځ ټول مزل وکړ، شپه رانږدې شوه، ماښام شو، نو یوه خیمه ولیدله. د دې خیمې مخې ته د اس یو بچی تړلی شوی و. نو ځان سره یې وویلې، هذه اول الغنیمه، بس دا اول غنیمت دی، او دې نه به شروع کومه. نو ورغې او د دغه اس د بچی دا پړی خلاص کړو. کله چې هغې باندې د پاسه سورېدو، نو د دې مالک آواز یې واورېدو، خل عنه واغنم نفسک، د اس پریده او د ځان خیر دې غواړه. دا پوه شو چې اوس راباندې خلق قادر شو، دای پریښدو او مخکې بیا مزل شروع کو. مزل یې کوو، کله چې وو ورځې مزل وکړه، بل یو ځای ته ورسېدو چې په هغې کې د اوښانو اخور وو، د اوښانو د سرېدو ځای، او غاړې ته یو لویه خیمه وه. دې نه دا معلومېدله چې دا خلک مالدار وو. نو دغه انسان په خپل زړه کې ویلې چې خامخا په دې اخور کې اوښان شته، او خامخا په دې خیمه کې به خلک وي. چې ورغې دې خیمې ته کتلې، دا هم داسې وخت دی چې نور لمر په ډوبېدو دی. خیمې ته دننه چې ګوري، یو زوړ سړی او بوډا سړی په منځ کې ناست دی. غلی غلی ورغې، او دغه د زوړ انسان شاته پټ شان کېناستو. لږ وروسته لمر ډوب شو، چې ګوري یو ځوان دی، یو شهسوار دی. هغه راغې چې دغه رنګه لوی انسان او دغه رنګه صحتمند انسان د چیرته هم نو لیدلې. د دې ځوان دواړو غاړو ته دوه غلامانو، یو ښي طرف روانو او بل چپ طرف روانو، او هغې سره تقریبا سل اوښانو، چې تر ټولو مخکې یو لوی او قوي اوخو. دغه اوښې اول کینو او د هغې نه وروسته نورې چې کمی اوښې وې هغه هم کیناستې. په دې ځای کې دغه شهسوار او دغه ځوان خپل یو غلام ته وویلې، یو اوښې ورته یاده کړه چې دا راولوشه، او دغه دننه چې کم شیخ او مشر انسان ناست دی هغې باندې دا شوده وسکا. کله چې وی دا راولشله په یو لوښي کې، دغه لوښی راوړو او د مشر سړي د بوډا سړي ته مخې ته کیښدو او غلام ترې لاړو. دغه بوډا راولګېد، یو څو ګوټونه ترې وکړه د شودو نه، او شودې بیا کیښدو. نو دا کس وی، زه وی پټ په پټه باندې لاړم، دا لوښی مې راواغستو او ټول شوده مې وسکل. غلام چې کله راغی او دا لوښی اوچت کو، بیرته لاړو خپل هغه شهسوار مالک خواته، ورته وی ویلی لقد شربه کله، دغه مشر سړی او دغه بوډا سړی خو ټول شوده سکلی دي. ففرح الفارس، نو دغه شهسوار سخت خوشحاله شو او ورته وی ویلی چې وس دا بله اوښه راولوشه، او دا لوښی بې ویسه دغه مشر سړی خواته ورړه. بیا دغه غلام راولګېدو، دا اوښې ولوشله او د شودو ډک لوښی راوړو د شیخ خواته او د مشر انسان خواته. دتې بیا یو ګوټ وکړو او لوښی کیښدو. نو دا شاته چې کم کس پټو د حیرا علاقې نه چې راغلی و، دا وی ما بیا دا لوښی راواغستو او نیم مې وسکو. نور دا مې بده وګڼله چې دې ځله هم لوښی تش کړمه، نو خلکو ته به شک پیدا شي چې دا خو سپینګیری سړی دی، دا خو دومره خوراک نشي کولی. دا څنګه مخکې ځل هم ټول لوښی تش شو او اوس چې کم دی بیا دا لوښی تش شو؟ دا خو د عادت ډیره خلاف خبره ده. بیا وی دغه ځوان خپل بل غلام ته امر وکړه چې یو بزا الاله کا. هغه الاله کړه، دغه ځوان راولګېدو او د بزې صحیصه یې په اور کې پخه کړه، او دغه مشر او بوډا سړي ته راوړله. په خپل لاس باندې خوراک ورکوو تر دې پورې چې دا کله موړ شو. د هغې نه وروسته دغه لوی ځوان او خپل غلامان لګیا شو، هغې هم دا غوښه وخوړه. لږ وروسته ټول ودو شو او په خواږه خوب باندې ورغلل. نو دې وخت کې د حیرا علاقې نه چې کم انسان راغلی و، دا لګیا شو هغه د لوی اوښ پړی خلاص کړو او د پاسه پې کیناستو او د شپې مزل شروع کړو. ټوله شپه مزل کوو تر دې پورې چې کله سحر شو، اخوا دې خوا وکتل خو یو انسان او یو شی هم دته په نظر باندې نه راتلو. نو بغیر د خطر نه دا په لار کې روانو مزل کوو تر دې پورې کله چې دا ورځ خرو خانه شوه او رڼایي خپره شوه. په دې وخت کې چې ده شاته وکتلې، نو داسې یو شی را روانو ګویا کې یو مرغوي شاته ورپسې مرغه را روان دی. او دا ورو ورو رانږدې کېدو، کله چې لږ رانږدې شو د انسان ته پته ولګېده چې دا خو په اس باندې یو انسان ناست دی او زما طرف ته را روان دی. پوه شو دا خیری والا سړی چې د دې اوښ مالک ما پسې راغی او اوس غواړي چې دا اوښ د ما نه واخلي. نو دغه ځای کې وایي، زه د اوښ نه کوز شوم، اوښ مې وتړو او خپل غشه مې راوویستو، دا مې په خپلې لندې کې واچو او لګیا شوم مخامخ د شهسوار ته او د ځوان ته ودرېدم. دغه شهسوار ته مې وویلې چې ودرېږه، مخکې را نه شئ که نه په دې غشي باندې دې ولمه. هغه وایي ما ته ویل چې دا اوښ خلاص کړه او زما طرف ته را پرېږده چې زه خپل دا اوښ واخلمه. ما ورته ویل چې نه، هېڅ چیرې داسې کار نشي کېدلی. لقد تركت ورائي نسوة جائعات بالحيرة واقسمت الا ارجع اليهن الا ومعي مال او اموت. د سکار هیڅ کله نشی کېدلې، ځکه ما د خپل ځان نه وروسته وږي خزي پرې خېده د حیرا علاقه کې، او ما قسم کړی دی چې هغه ته به تش لاس نه ورځم، یا به را سره مال وي او یا به چې کم دی زه مړ کېږم، ما باندې به مرګ راځي. وایي دغه ځوان راته ویلې چې خوار شي مړ کېږې، زما د لاسه مړ کېږي، دغه اوښ را پرېږده. وایي ما ورته ویلې چې هیڅ کله دا اوښ تا ته نه در پرېږدم. بیا یې راته ویلې چې خپل ځان باندې رحم وکړه، خو ما خبره نه منله. اخر راته دا وویلې چې دغه اوښ په واګې کې دا درې کړۍ دي د اوسپنو، ته ما ته ووایه زه د دې ځای نه کومه کړۍ په غشي باندې وولمه چې تا ته پته ولګي که دا اوښ ما ته ونه سپارې، نو ته ګورې زما د لاس نه مرې. وایي ما دا خبره بعیده غوندې وګڼله چې دغه عمر لری نه ته څنګه د اوخ د واګې دا کړی وشتلې شي. خو په دې کړیو کې منځنۍ کړی مې ورته یاده کړه د اوسپنې چې دا په غشي باندې ووله، نو کله چې هغې وی ګزار وکړو په دې کړی کې دن نه داسې ورتیر کو لکه په ګوتو باندې چې انسان دا غشی په دې کړی کې وردن نه کی او اخوا یې تی وباسي. بې همدغه رنګه دا بلې کړی هم ویشته او دا درېمه کړی هم بیا ویشته. په دې وخت کې زه پوه شوم چې دا سړی خو ډیر ماهره دی، ډیر ښه غشی ویشتونکی دی او ما باندې بریالی کیدی شي. نو خپل غشی مې بیرته کیښدو او ځان مې ورته تسلیم کو. کله چې هغه ما ته نږدې راغی، ما نه زما توره واخیسته، زما لیندې رانه واخیسته، غشی رانه واخیستل او بیا یې راته وویل چې ما سره شاته راسپور شه، په دې اس باندې راسپور شه. نو زه ورسره شاته سپور شوم. بیا ما ته یې وویلې کیف تظن انی فاعل بک، ستا څه فکر دی زه تا سره څنګه معامله کومه؟ ما ورته وویل خامخا ما سره به بده معامله کې. هغه راته وویل ولې دا ګمان دې ولې وکړه؟ وای ما ورته ویلې ځکه ما خو تانه غلا کړې ده، ما خو تا سره داسې کار وکړو چې ته مې دومره ستړی کړې، ته مې دومره پازاب کړې، خامخا به ته چې کوم دی ما سره هغه بده معامله کې. وای هغه راته ویلې آیا ته دا ګمان کوې چې زه به تا ته ضرر در ورسومه؟ سره د دې نه چې تا محلحل سره بیګا په خوراک کې او په سکاک کې شراکت کړی دی، هغه سره یو ځای ته پاتې شوی. محلحل هماغه سپین ږیری د ده مراد و چې دا د دې ځوان پلار و. دی پوه شو کله چې دا اوښه ورکه شوه، هغې پوه شو چې دلته بیګا څوک وو چې زما پلار سره خوراک او سکاک کې برخه درلودله او بیا یې د شپې موږ نه اوښ هم تختولی دی. کله چې وای ما محلحل نوم واورېدو، ما ورته ویلې ازید الخیل انت، آیا ته زید الخیل؟ وای هغه راته ویلې چې او زه زید الخیل ما. نو ما ورته ویلې چې ما سره ګورې ګزاره وکړه. وای هغه راته ویلې څه خبره نشته، راځه چې زمونږ کور ته لاړ شو او که چیرته دا اوخ زما وی نو ما تا ته دی ځای کې درکوو، خو دا اوخ زما د خور دی نو دې وجه نه زه دا تا ته نشم درکولی. خو زمونږ سره پاتې شي یو څو ورځې، زه په فلانکي علاقه او فلانکي قوم باندې حمله کومه، نو که ما ته څه شی مال میلاو شو دا به زه تا ته درکمه. وای لاړم سره. کله چې درې ورځې تیرې شوې، دغه ځوان زید الخیل په بن نمیر باندې حمله وکړه او تقریبا سل اوخی هغه غنیمت کې راوستلې. وای دغه سل وړه اوخی ما ته راکړې چې دا ستا شوې، دا ټولې بوزه او خپل بچی دې په دې باندې ماړکه. نو دا خو ما نشوې بوتللې، ما سره خلک را سره کړه چې د حیری علاقې پورې دغه اوښې دې سره بوزی. دا د زید الخیل د جاهلیت تصویر و. تاسو سوچ وکئ څومره یو عجیب او ناشنا انسان دی. نو دغه ځوان او دغه انسان چې کله اسلام راوړي، بیا په اسلام کې هم همدغه رنګه عظیم الشان کارونو کولو کوشش کوي چې د اسلام دپاره خدمت وکمه. د سیرت کتابونو د اسلام اړخ او د اسلام تصویر هم راغستی دی. کله چې وای زید الخیل غوږ ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبرونه ورسېدل چې داسې یو نبی راوتلی دی او داسې کارونو باندې امر کوي، توحید طرف ته بلنه ورکوي، نو د خپل سورلۍ تیاره کړه او د خپل قوم مشران یې راوغوښتل چې راځئ زو یثرب، یعنی مدینې علاقې ته ورځو او د دغه نبی ملاقات کوو، د سره میلاویږو، ګورو چې دا څنګه سړی دی. نو د طی قبیلې نه ډیر یو لوی وفد تیار شو چې په دې کې زور بن سدوس، مالک بن جبیر، عامر بن جوین او نور مشران خلک پکې شامل وو. کله چې دی مدینې ته ورسېدل او مسجد نبوي سره خپل اوخانو نه کوز شو، جمعه ته چې کله وردننه شو چې ګوري نبی علیه الصلاۃ والسلام مسلمانانو ته خطبه کوي، په منبر باندې ولاړ دی، نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبرو په دی باندې ډیر اثر وکړ او مسلمانان چې داسې په ادب کې ناستو او په غور او توجه سره د نبی علی صلوات و سلام خبرې اوریدلې، نو دوی باندې ډیر تاثیر وکړه. نبی علی سلام هم پوه شو چې دا خلک نوی دي، نو مسلمانانو ته په خطبه کې توحید طرف ته خبرې شروع کړې چې د الله رب العالمین توحید د هر څه نه غوره دی او لات او عزا دا هیڅ هم نشي کولی، او د دغه مشرکانو چې کوم بوتانو په هغې باندې رد شروع کړو. د نبی علی صلوات و سلام دا خطبه چې زید الخیل واورېده، نو د دې زړه ته ورننوتله. د سره چې کوم خلک راغلي وو په هغې کې هم بعضې خلکو دا اسلام ومنو، دا ایمان یې راوړو، او بعضې چې کوم دی هغې اعراض وکړه او تکبر یې وکړه، ځان یې لوی وګڼو. فریق فی الجنة و فریق فی السعیر، ځکه چې دا دوه ډلې همیشه د پاره وي کنه. زور بن سدوس د چې کله نبی علیه السلام وکتو چې دا صحابه دومره عزت کوي، دومره ورسره مینه او محبت لري، دومره ادبی کوي، نو د پزړه کې تکبر او حسد پیدا شو او دا خبره مرګرو ته وکړله، انی لا ارا رجلا لا یملکن رقاب العرب والله لا اجعلنه یملک رقبتی ابدا. و اذا نبی علیہ السلام ما ته داسې یو انسان ښکاری چې دا به د عرب د واګې په لاس کې نیسي، خو قسم په الله زما دا سټ به د ده په ملکیت کې او د ده په واک کې را نشي. بیا لاړو د شام علاقې ته، خپل سر یې وخریو او نصرانیت دین یې قبول کو، او هر چې زید الخیل و او نور کسان او ملګري ورسره راغلي وو. نو کله چې نبی علیه الصلاة والسلام خطبه پای ته ورسوله، نو دغه زید الخیل د صحابو ترمنځ ودرېدو. دا داسې یو انسان و چې ډیر زیات حسن ورته الله رب العالمین ورکړی و، شکل او صورت ډیر زیات برابر و، او د قد د لحاظ نه ډیر زیات اوچت و. تر دې پورې وی چې دا به کله په اس باندې سپور و، نو دا خپې به نږدې وی چې ځمکې سره ولګي، دومره یو لوی انسان و. نو صحابه و منځ کې ودرېدو او په تیز آواز باندې دا اعلان وکړه، یا محمد اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. اے محمد صلی الله علیه وسلم، زه گواهی کوم چې د الله رب العالمین نه سیوا څوک د عبادت لایق نشته او ته د الله رسول. نبی علیه السلام ورته ویلي چې من انت، ته څوک یې؟ دوی ویلي انا زید الخیل ابن محلهل، زه زید الخیل د محلهل زویما. نبی علیه السلام ورته وفرمایلی بل انت زید الخیر لا زید الخیل، بلکې ته زید الخیر شوې، ته زید الخیل نه یې، د اسونو زید نه یې، بلکې ته د خیر والا زید یې، ته خیر والا انسان یې. او د الله رب العالمین حمد او ثنای ادا کړه چې ته اسلام ته را دننه کړې. نو دین وروسته صحابه او د انسان ته زید الخیر ویلی. نبی علیه الصلاة والسلام خپل کور ته بوتلو. عمر بن خطاب او سنور صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین دا هم نبی علیه السلام سره مرګری وو. کله چې کور ته ورسېدل، نبی علیه السلام دغه زید ته تکیه کې خدا، خو هغه باندې دا خبره ګرانه تمامه شوه چې د نبی علیه السلام په موجودګۍ کې به زه تکیه وهمه. نو دا تکیه یې ګرځوله او نبی علیه السلام به ورته کېښدا. درې ځله دا کار وشو. په مجلس کې ناست و، نبی علیه السلام ورته ویلې چې زید الخیره، ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف به إلا أنت. کله چې ما ته صفت شوی دی د یو انسان چې دغه شان ښایسته انسان دی او لوی انسان دی، خو بیا مې چې لیدلی دی نو د صفت نه کم وي، خو سیوا ستا نه، ستا چې څنګه صفت شوی دی هماغه رنګه ستا جسم دی، هماغه شان ستا اخلاق دی، هماغه شان ستا چې کم دی هغه حسن دی. او بیا ورته ویلې یا زید، ان فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، پتا کې دو داسې خوينه دي چې الله او دغه رسول عليه الصلاه والسلام هغه سره مینه کوي، دای خوخيږي. زید الخير ورته ویل چې دغه دوه کم صفات دي د الله نبی عليه السلام. نو هغه ورته فرمایل الانات والحلم، پتا کې یو د عاجزۍ ماده ده او بل پتا کې د حلم د وقار د صبر ماده در کې ده. أغوى إليه الحمد لله الذي جعلني على ما يحب الله ورسوله. طول ده كمال صفاتنا أغي ذات ده پار دي، أغي الله ده پار دي، چه زي پا أغا صفاتو بانده برابر کرده، ما ماتي داسي خوينو صفات را کرده دي چه الله ده غي رسول عليه السلام أغي سر مينة كي. بي نبي عليه السلام تمخ وارو ورتوي ويلي أعطني يا رسول الله 300 فارس وأنا كفيل لك بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنال منهم. د الله نبی علیه الصلاة والسلام ما ته 300 شهسواران راکه، 300 مرګري راکه، زه تا ته دا پخه خبره کومه چې رومینو باندې حمله کومه، او خامخا د هغې نه به غنیمت ما ته میلاو شي، او خامخا په هغې کې به زه کوتره وکمه، هغې ته به ضرر او نقصان ورسومه. نبی علیه الصلاة والسلام ته د زید الخیر همت ډیر لوی ښکاره شو او ورته ویې ویلې لله درک یا زید، اي رجل انت، الله رب العالمين دي تا تدير اجر در کی زید الخير، تا خودر ناشنا انساني. هم دغه رنګه د قوم چې کم نور خلق راغلیو اغه اسلام راوړو. کله چې زید الخير تلو خپل علاقې ته نجد ته ګرځیدو، نبی علی صلوات و سلام رخصت کو او بیا ویلې اي رجل هذا، كم سيكون له من الشأن لو سلم من وباء المدينه. دا خودر ناشنا سړی دی، او که مدینی د مرض نه دا روغ ووتو نو دې د پاره به ډیر یو لوی شان وي. په مدینه کې هغه وخت تبي وي، نو کله چې زید الخیر وتو په ده باندې هم دا مرض راغی او دا هم په تبه باندې اخته شو. په لاره کې روانو ملګرو ته ویلې چې د قیس د علاقو نه ما وساتئ، ځکه د جاهلیت په وخت کې زمنګ او د اغي په منځ کې دښمنی و، او قسم په الله و زما دا نه خوښیږي چې یو مسلمان سره جنگ وکما تر دې پورې چې الله رب العالمین مخ ته ورشم. زید الخير سره د مرګرو خپل علاقې طرف ته روانو، او دا طب په دې باندې ورو ورو زیاتېده. خو د په زړه کې یو ارمان درلودو چې کاشکې الله رب العالمین ما خپل قوم ته ورسوي، خپل قوم ته د اسلام دعوت وکما، او هغې زما په لاس باندې اسلام راوړي. خو د رب العالمین قضا او قدر داو چې په لاره کې ورته مرګ راغې، مرګ پرا مخ کې شو، او دا انسان په دې لار کې وفات شو. د اسلام او د دې مرګ تر منځ کومه ګناه او کم داسې کار واقع نه شو چې الله او د هغې رسول علیه صلات وسلام بد ګڼي رضی الله عنه. الله رب العالمین دې دغه انسان نه راضي شي. عزتمنده مسلمانانو ورونو، موږ او تاسو ته د دې صحابي سیرت نه ډېری خبرې معلومیږي. یوه خبره دا ده چې دې صحابي د ارمان درلودو چې زما دا قوم، زما قبیله، زما خپلوان، زما ملګري، دا ټول زما په لاس باندې الله رب العالمین اسلام ته راولي، رب العالمین د ده د وجه نه اسلام قوي کی، اسلام مضبوط کی، او اسلام ته نصرت او بریا ور نصیب کی. نو موږ او تاسو ته پکار دا ده چې خپل مرګري، خپل قبیله، خپل دوستان، خپل ورونه، او همدغه رنګه خپل نزدې خپلوان د ټولو ته دعوتونه وکړو چې دا د اسلام نصرت دپاره زموږ او ستاسو تر څنګ ودرېږي، اسلامي نظام او اسلامي خلافت مضبوط کی، نصرت یې وکړي په کومه برخه باندې، په کوم شکل باندې چې وس کیږي، همغې لار نه اسلام ته خیر ورسوي. او همدغه رنګه دا هغه صحابي دی، نبی علیه الصلاه والسلام ته وایي ما ته درې سوه ملګري راکړه، زه په روم باندې حمله کوم. دومره یو لوی همت لري، دومره یو لوی همت والا انسان دی چې جهاد سره مینه ده، دعوت سره مینه ده. مجاهد او مسلمان کې به دغه دواړه صفات په اعلی درجه باندې موجود دي، هم به دعوت کوي د توحید، او هم دغه رنګه هم به د جهاد شوق او مینه دا په زړه کې لري. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د دغه صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان کړي. آمین. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.